Bij vertrouwen in de overheid gaat het erom dat de burgers bijvoorbeeld het gevoel hebben dat zij tegemoet worden getreden door een onafhankelijke, betrouwbare en deskundige overheid, en dat de overheid de burgers met respect tegemoet treden, zich geïnteresseerd tonen, de tijd nemen goed te luisteren en adequaat reageren op vragen in de maatschappij. In het licht van toenemende kritiek op bijvoorbeeld de gezondheidszorg, volksgezondheid, milieurechtssysteem en de politieke algemeen, maakt men zich zorgen over het vertrouwen dat overheidsorganisaties en publieke figuren genieten. Een reeks van affaires in de politiek, zoals die van de doofpot in de bonnetjesaffaire in de nasleep van de Tevendiel, waar bewindslieden zijn afgetreden, komt het vertrouwen van burgers dientengevolge in de overheid niet ten goede. De VVD heeft in 2016 met 15 politici opnieuw de meeste affaires achter haar naam. Dat blijkt uit de jaarlijkse politieke integriteitsindex van Vrij Nederland. Bij de VVD kwamen afgelopen jaar 15 nieuwe integriteitsaffaires in het nieuws. Het CDA had er 4, de PvdA 3. D66 5. In totaal waren het er 46. De onrust die is ontstaan in 2017 over eieren die het giftige fipronil bevatten is meer dan begrijpelijk. Dat vinden minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw, CDA-kamerlid, Jaco Geurts, wijst erop dat de Belgen al in juni wisten dat er fipronil in sommige eieren zat. Hij noemt het ongehoord en onacceptabel dat de consument pas veel later werd ingelicht en is woedend dat er wordt gesold met onze voedselveiligheid.